एक प्राणी के निधन से कोई भयमुक्त होता है तो कोई दुखग्रस्त। तारा, जिसे हम सतियों की श्रेणी में स्मरण करते हैं, स्वामी के निधन से उसकी अपूर्ण क्षति हुई। वह राम जी से पूछ भी न पाई कि आप तो वट वृक्ष के समान सबको छाया प्रदान करते हैं, फिर बाली के प्राण वृक्ष की आड़ लेकर क्यों लिए। ये तो थी तारा की लौकिक व्यथा। वास्तव में वह राम और बाली के मर्म को जानती थी। यद्यपि रघुकुल तिलक राम जी का राज तिलक किन्हीं विशेष कारणों से संपन्न न हो सका, तथापि उन्होंने कई राज तिलक संपन्न कराए, जिनमें पहला राज तिलक था सुग्रीव का। राज तिलक सुग्रीव का हो गया लक्ष्मण जी के हाथ, अब सुग्रीव के दिए वचन को स्मरण करें रघुनाथ। मुझे दिखाकर सिय के फेंके अलंकार और चीर, आश्वासन भरकर वचनों में बोला देकर धीर। सीता की चिंता का बोझा मित्र उतारा अपने मन से, ढूंढ निकालेंगे हम उनको तीन भुवन से, लाख जतन से। गगन हुआ है सघन के वर्षा, प्रबल वेग से आ रही, प्रियाहीन मेरे विरही मन की पीड़ा और बढ़ा रही। राज और लक्ष्मी मधु और नारी, इनमें कपि भर माया, उस कृतघ्न सुग्रीव ने प्रभु को दिया वचन बिसराया। जो राज महल में बैठा है, यौवन में मुझको बैठा कर, जाओ लक्ष्मण उसे ले आओ, तुम यहाँ डरा कर धमका कर। तब लखन धनुष पर बाण चढ़ा कर, किष्किंधा में पांव धरा, सब वानर हो गए इतर बितर, यह रूप देख कर क्रोध भरा। करके प्रणाम तब अंगद ने, लक्ष्मण का बहुत सम्मान किया, लक्ष्मण के शौर्य और रघुवर की अनुकंपा का गुणगान किया। लक्ष्मण का आना सुनकर किष्किंधा पति भय से कांप उठा, अपनी लघुता और राम लखन की ऊंचाई को माप उठा। जो बाण चलाया बाली पर, वह बाण कहीं मुझ पर न चले, अनुमान करो कुछ जतन तुम्ही, जिससे यह घोर विपत्ति टले। अंगद तारा हनुमान को लेकर गमन किया सुग्रीव वहाँ, गत चार माह से सीता के विरह में जलते राम जहाँ। पहले लक्ष्मण को शांत किया, फिर क्षमा राम जी से मांगी, बोला प्रभु भोग लिप्त होकर मैंने सारी सुबुद्धि त्यागी। मेरे सैनिक दल बना बना अब दिशा दिशा में जाएंगे, सुधि जनक नंदिनी सीता की शीघ्राति शीघ्र ले जाएंगे। सुग्रीव अपनी स्थिति रामलखन के आगे स्पष्ट कर ही रहे थे कि घन घोर गर्जना के समान भीषण नाद गूंज उठा। वानर भालू लंगूरों के दल एकत्रित होने लगे। कार्य जगतपति का था, खोज जगदम्बे सीता की, तो सेवा का अवसर कौन छोड़ सकता था। यदि धरती का पत्र, सागर की स्याही, दिशाओं की लेखनी तथा तारों के शब्द बन जाएं, तो भी वहां उपस्थित सैनिकों की संख्या बताना संभव नहीं। सुग्रीव ने राम जी से कहा कि भगवान आदेश करें, इतने वीरों का उपयोग कैसे किया जाए। राम जी ने कहा, पहले यह पता लगाया जाए कि रावण का देश कौन सी दिशा में है और सीता इस समय किस अवस्था में। सुग्रीव ने दलों पर दलपति नियुक्त किए, फिर उन्हें चारों दिशाओं में जाने का आदेश दिया। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि यदि सीता की सुधि लेकर एक माह की अवधि में न लौटे तो मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होगी। सुग्रीव के निर्देशानुसार पूर्व दिशा में अपने दल के साथ प्रस्थान किया महाबली विनत ने। पश्चिम दिशा की खोज का दायित्व दिया तारा के पिता सुषेण को। उत्तर दिशा का अन्वेषण अपने दलबल सहित करने गए सुग्रीव के व्यक्तिगत मित्र शतवली। दक्षिण दिशा में सीता के मिलने की सर्वाधिक संभावना लेकर चुने हुए योद्धा, जिनमें जामवंत, हनुमान, अंगद, नल, नील, द्विविध, मयंद, गज, गवाक्ष, गवय इत्यादि, बड़े उत्साह और विश्वास के साथ गतिमान हुए। गमन के पूर्व राम जी ने हनुमान जी को संबोधित करते हुए कहा, हनुमत सर्वाधिक मुझे तुम पर है विश्वास, ले जाओ यह मुद्रिका प्राण प्रिया के पास, राम निशानी राम की रानी तक पहुँचा, शीघ्र मुझे दो पवन सुत सीता की सुधिला। श्री जामवंत हनुमंत चले, अंगद नल नील तुरंत चले, प्रोत्साहित हर सेनानी है ये। ये रामायण सिया राम की अमर कहानी है। वन शैल कंदरा खोज खोज कपिहारे, अब प्राण सूखने लगे ऋषा के मारे, सीता जी की सुधि लगे असंभव लाना, पर निश्चित है अब नीर बिना मर जाना। नदी, तालाब, जलप्रपात, इन सब जलदाताओं का जैसे इस वन से कोई नाता ही नहीं। पर्वत पर चढ़ पवन कुमारा, दूर दूर तक दृष्टि पसारा, बगुला चकवा हंस निहारे, उड़त फिरे सब पंख पसारे, सबको संग लिए महावीरा, पहुंच गए निर्मल सर तीरा, देखा सुंदर सर जल पूरित, जल में मन हर कमल प्रफुल्लित, सर समीप बिन दीप एक मंदिर जगमग हो, बैठी यहाँ स्वयं प्रभा इन कर ही मग जो। उस तपस्विनी योगिनी से आज्ञा पाकर सब तृप्त हुए जल पीकर और फल खाकर जब धन्यवाद देने को लौट के आए तब स्वयं प्रभा ने अपने भाव सुनाए। मैं न जाने कब से श्री राम जी के दर्शनों के लिए व्याकुल हूँ, उनके दर्शन कर जन्म लेने का फल पाना चाहती हूँ। शीघ्र मुझे जाना है वहाँ पर विष्णु रूप रघुनाथ, जहाँ पर तुम सीता की खोज में जाओ, मुदो नैन सफलता पाओ। नैन मुद जब नैन उघारे पहुँच गए सब सिंधु किनारे, योगिन पहुँची राम चरण में, राम ने भेजा बद्रिका वन में। सागर तट पर हो गई संपाति से भेंट, दी जटायु के भ्रात ने इनकी शंका मेट। हनुमान को उसने दिखा दिया बैठी अशोक वन बीच सिया, बाधक शतयोजन पानी है। जय रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। जामवंत जी को स्मरण हो आया हनुमान जी को साधुओं द्वारा दिया गया श्राप, जिसके कारण वे अपने बल को भूले रहते थे, परंतु स्मरण कराने पर उसे पुनः प्राप्त कर लेते थे और इच्छानुसार लघु विराट रूप धर लेते थे। सूरज लील गए फल जान के, सिंधु को बिंदु समझ पी जाओ, सिंधु को बिंदु समझ पी जाओ। उड़ने का वरदान तुम्हें कपि, राम के नाम के पंख लगाओ, राम के नाम के पंख लगाओ। बजरंगी महावीर महाभट अपने मूल स्वरूप में आओ, संकट मोचन नाम तिहारो, कपि निज नाम की लाज बचाओ। संकट मोचन नाम तिहारो, कपि निज नाम की लाज बचाओ। राम ने आपनो काम दियो, राम ने आपनो काम दियो, तुम्हें देख के भक्ति तुम्हारी, श्री राम की तुम पे विशेष कृपा, हनुमान महाबलधारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। सागर लांघे पहाड़ छलांगे के, रावण की लंका में जाओ, रावण की लंका में जाओ। मार्ग की बाधा जो बने उन्हें मार गदा मार्ग से हटाओ, मार गदा मार्ग से हटाओ। राम तुम्हारे जीवन प्राण है, राम के संकट बेग मिटाओ, संकट मोचन नाम तिहारो, कपि निज नाम की लाज बचाओ। संकट मोचन नाम तिहारो, कपि निज नाम की लाज बचाओ। सीता माँ की खोज करो, सीता माँ की खोज करो, सब शक्ति के अधिकारी श्री राम की तुम पे विशेष कृपा, हनुमान महाबलधारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। जय श्री राम। चित्रकूट तथा पंचवटी की भांति राम जी ने किष्किंधा को भी अपनी उपस्थिति से कृतार्थ किया। ऋष्यमूक पर्वत सुग्रीव के निवास तथा राम जी के प्रवास की कथा कहता है। यहाँ राम जी की सेवा के लिए स्वयं सदाशिव ने श्री हनुमान जी का रूप धारण किया, और जिन्हें हम वानर ऋक्ष के रूप में जानते हैं वे सब देवताओं के अंश थे। नर वानर की मैत्री का अश्रुतपूर्व उदाहरण है किष्किंधा। राम जी ने सुग्रीव से कैसी मित्रता निभाई, सुग्रीव ने मित्रता का ऋण कैसे उतारा, इस प्रसंग को सुनकर आश्चर्य भी होता है और रोमांच भी। महावीर महाभटों महाबलियों से वैभवशाली किष्किंधा की कथा सर्व पापों की हरने वाली, जिसके भाग्य में यश ही यश है, तनिक नहीं है निंदा, राम परायण भक्तों से परिपूर्ण है वह किष्किंधा।